Zungu etangu isinga bongo e Mokulu eko tinga na katia moto e Papa sezo kisi kota na molema e Mwana mobali oye sali santa mime Ape pangalo boko na katia yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo shanti kweleka ye Bae bae na kartye oye kolo dende na ngai Toyoka na kaso nyo ya kolo bala verite ya bolingo Zungu zungu etangu isinga bongo e Mokulu eko tinga na katia moto e Papa nsezo kisi kota na molema e Mwana mobali oye sali santa mine Ape pangalo boko na katia yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo janti kweleka ye Bae bae na kartye oye kolo ndende na ngai Toyoka na kanso nyo ya kolo bana verite ya bolingo Mwana matonge Vizungu zungu etangu isinga bongo e Mokulu eko tinga na katia moto e Papa nsezo kisi kota na molema e Mwana mobali oye sali santa mine Ape pangalo boko na katia yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo shanti kweleka ye Bae bae na kapte oye kolo ndende na ngai Toyoka na kaso nyo ya kolo bana verite ya bolingo comprendre ma chagrin oyo li balase ya imagination ilumbe na ngai vine la kata mokana ya pamba ho ekomeli ngai lokola ndekoloko mama nayokitake ebetelinga na kati ya motema ntango tokutani na odo palmier o na miziki ya oke oyo tuka basantima Vendredi wana etikala elembo na motema o Bolingo na ngai luka okoprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai nasengi tose comprendre Ma chagrin oyo libalase ya imagination Ilumbe na ngai vine ya kata mokana ya pamba o Liboso ate kisinga na mwanda mbasonyo Atindeli ngai molangi ya pierre kongai na sepela Na mimoni ajelu ya likolo Mapapu mabimeli ngai na tamoli likolo ya mapata Bolingo na ngai luka okoprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengi tose comprendre Ba chagrin oyo libalase ya imagination Ilumbe na ngai tinde na ngata mokana ya pambao Ezongi ngai na mikangi na kati ya chambre Na sala nini ilumbe aeba konga na linga kaye Nani aebisela ngai bafasi ya motema Ye mosika ngai mosika na sala koboni Amour perdu ezala kise janti ya pambao Bolingo na ngai luka okomprendre ngai ilumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengi tose comprendre Ma chagrin oyo libalase ya imagination Ilumbe na ngai tinde ya ngata mokanda ya pamba o Eko meni ngai lokola ndekoloko mama Na yokita kebete ni ngai na kati ya motema Tango tokutani na odo palmier o na musique ya oke okay, on tuka ba sentiment vendredi wana etikala elembo na motema o bolingo na ngai luka okomprendre ngai lumbe yaka opelisanga mwinda na kati ya molili na lelio ngai nasengi tose komprendre bachagrin oyo libala se ya imagination ilumbe na ngai nzinde ya kata mokanda ya pamba o liboso atekisinga na mwanda mbwasonio atindeli ngai molangi ya piere mpo ngai nasepela na mimoni angelu ya likolo o mapapu mabimeli ngai natamboli likolo ya mapata bolingo na ngai luka okomprendre ngai lumbe yaka opelisanga mwinda na kati ya molili na lelio ngai nasengi tose komprendre bachagrin oyo libala se ya imagination ilumbe na ngai tinde ya ngata mokanda ya pambao ezongi ngai na mikangi na kati ya chambre nasala nini ilumbe ayebaka ngai nalingaka ye nani ayebisela ngai bampasi ya motema ye mosika ngai mosika nasala koboni amour perdu ezalaki se gentil ya pambao bolingo na ngai luka okomprendre ngai ilumbe yaka opelisanga mwinda na kati ya molili na lelio ngai nasengi tose komprendre bachagrin oyo libala se ya imagination ilumbe na ngai tinde ya kata mokanda ya pambao oye melu tete mwana matonge onkle onkle polo polo Come on.